що пізнала тебе, пощо так мучиш мене, листа приймаєш, що ще кохаєш, тільки збільшаєш усі жалі. Коли відійдеш мене, то мене забудеш на все.